เรื่องควันหลงบุญข้าวปรับดินโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงนี้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านกำลังตักอาหารใส่บาตรเพื่อจะทำภัตตกิจฉันอาหารในเวลาที่เราทั้งหลายกำลังรอคอยพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านตักบาตรตักอาหารใส่บาตรอยู่ขณะนี้เราควรจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากๆขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ในอาการสงบอย่าได้คุยกันอย่าได้ส่งเสียงเจียวเจ้าในขณะที่รอคอยที่เดินไปเดินมาพลุกพล่านเดี๋ยวก็เชิญนั่งตามร่มเงาแห่งแม่ไม้เพราะมีเสื่อมีสาดเยอะที่กองไว้เลือกเอาทั้งคนหนุ่มคนสาวลูกหลานทั้งหลายพากันปูลงนั่งตามร่มตามเงาบังแดดวันนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกเหมือนทุกวันแดดอ่อนๆพอดีสายลมโชยเบาๆเสียงนกกระเบาร้องมาบนยอดไม้เสียงวิหกนกไพรก็เริงร่าบรรยากาศเป็นบุญเป็นกุศลดีแท้ๆวันนี้เป็นวันพิเศษที่พวกเราพากันลงมาวัดเป็นจำนวนมากเป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันภาษาภาคอีสานเราเรียกว่าบุญข้าวประดับดินทางภาคเหนือเมืองเหนือนู่นทางอาณาจักรลานนาจะเรียกบุญชนิดนี้ว่าบุญกินตวยข้าวสากส่วนทางภาคกลางก็เริ่มระยาศาสตร์ส่วนทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกบุญชนิดนี้ว่าบุญตายายวันนี้เป็นวันพิเศษมากกระทางปักใต้แล้วก็เข้มข้นมากวัฒนธรรมอันนี้วันตายายนี่หมายความว่าเป็นวันที่จะต้องมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราร้ายชั่วโคตรชั่วคนที่ล้มหายตายทับแผ่นดินมาจนถึงพวกเราเผ่าพันธุ์อันเป็นลูกเป็นหลานวัฒนธรรมอันดีอันงามที่บ่งบอกถึงความเจริญนี่ก็มาเป็นแบบเป็นเบ้าหล่อล้อมเป็นพิมพ์แห่งจิตแห่งใจในการแสดงออกซึ่งวันเช่นนี้เพื่อเห็นนี้ในช่วงนี้ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจดีๆวันนี้เราจะมาทำทานก็จะทานถวายสังฆทานก็ทานให้ดีๆรับศีลก็ขอให้รับศีลให้ดีๆทำให้ดีที่สุดเมื่อฟังเทศก็ขอให้ฟังเทศให้ดีๆอย่าลุกไปอย่าลุกมาอย่าส่งเสียงรบกวนวันนี้เราจะทำทุกอย่างเพื่ออุทิศยกให้คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญกุศลทั้งหมดในวันนี้ขอยกให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเหตุนั้นขออย่าให้ทำกันเล่นๆอาหารที่นำมาวันนี้เพื่อจะทำทานอุทิศส่วนกุศลเมื่อกี้เราได้กล่าวคำถวายสังฆทานไปแล้วเป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากบอกว่ามหาภิกขุสังคัสสัจจะสามเณรานันจะอุปาสกาจะสีระวันตานังถวายแก่หมู่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงศีลวันนี้อุบาสกอุบาสิกามาทรงศีลสมาทานอุโบสถนุ่งขาวห่มขาวกันเป็นจำนวนมากมากเป็นพิเศษมีท่าทางดีหน่อยถ้าเขาไม่มาถมทางมาประทุษร้ายถนนหนทางมาข่มขืนความรู้สึกของชาวบ้านทำให้ไปมาลำบากก็คงจะมีพี่น้องจากทางต่างจังหวัดเหมือนทุกๆวันพระจากอุดรธานีบ้างจากหนองคายบ้างแต่วันนี้ก็มีบ้างจากนครพนมแล้วก็จากต่างอำเภอที่มากันวันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นจำนวนมากเลยเพราะนั้นผู้นุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลที่เรากล่าวคำถวายบอกว่าอุบาสกาจะสีระวันตานังอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลาย ที่เราถวายให้นั้นเป็นการกล่าวคำถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราหลังจากนั้นเราก็พากันมารับศีลก็รับศีลอย่างดีตั้งอกตั้งใจวันนี้ถือว่าเป็นพิเศษไม่เคยรับศีลก็ต้องมีศีล5ที่เคยมีศีล5ก็สมาทานศีล8ให้ยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็มาฟังเทศก็ฟังเทศให้ดีๆเพื่อความเข้าอกเข้าใจวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าวันกตัญญูวันนี้เป็นวันแห่งความรักระหว่างญาติวันนี้เป็นวันพ่อวันแม่วันปู่ย่าตายายซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ยาวนานมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีบนพื้นแผ่นดินอันนี้อย่าให้มันได้เลอะเลือนหายไปตามปกติแล้วในวันเช่นนี้เราได้เตรียมการมานาน 2-3 วันสมัยอาตมายังเป็นเด็กๆจำได้ถนัดก่อนที่จะถึงวันบุญเช่นนี้พ่อแม่โดยเฉพาะคุณแม่โยมแม่ไปไร่ไปนาไปป่าไปเขาได้อะไรดีๆของที่อร่อยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยชอบเคยกินโยมแม่คุณแม่จะบอกว่าเอาไว้ใส่ห่อข้าวเอาไว้ใส่ห่อข้าวคำว่าห่อข้าวนั้นก็คือของฝากของขวัญของต้อนห่อข้าวนั้นก็คือจะเอามาใส่ห่อข้าวจะเอามาทำบุญข้าวประดับดินข้าวสากเนี่ยผลหมากรากไม้พวกส้มสุกพวกไม้ปูปลากบเขียดกุ้งหอยหาได้ง่ายในหน้านี้หน้านี้ภาษาบาลีว่าสลัทะสลัทะนั้นมีความหมาย2-3 อย่างสลัทะแปลว่าการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปนี่คำหนึ่งสลัทะสมยังสมัยสลัทะนั้นหมายถึงสมัยที่ข้าวป่าคับคั่งน้ำเต็มฝั่งสลัทะสมเยกิตสัมภาเทกิตสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ว่าฤดูสมถะในสมัยแห่งสลัทะสมัยที่คับคั่งไปด้วยข้าวกาท่านทั้งหลายก็จะเห็นแล้ววัดนี้ก็เป็นวัดอยู่ไกลอยู่ในป่าจะมาถึงวัดนี้ต้องผ่านทุ่งทานละหานห้วยจะเห็นข้าวเขียวชะอมตามทุ่งนี่แหละคือสมัยสลัทะคือฤดูน้ำเปี่ยมฝังคับคั่งด้วยข้าวกาและก็ฤดูที่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปอันที่สามสลัทะนี้ยังมีความหมายอีกในหนึ่งว่าฤดูชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันชื่นชมกันนั่นดีการสืบพันธุ์กันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็ชื่นชมเสียงเห่าเสียงฮ้อนเต็มไปหมดตามทุ่งตามท่านอกจากนั้นมันประจวบเหมาะกันหมดเลยนอกจากน้ำเตี่ยมปิ่มเปี่ยมฝังข้าวปลาอาหารกำลังงอกงามส้มสุกลูกไม้หาง่ายปูปลาอาหารหมาต้อนมาหอมแล้วก็ยังเป็นฤดูที่พระสงฆ์องค์เจ้าไม่สัญจรไปมาที่ไหนพระท่านจะประจำอยู่ที่วัดแม้จะมีน้อยมีมากก็จะมีอยู่เท่าเก่าอย่างในวัดนี้40-50ก็มีมากวันธรรมดาญาติโยมมาทำบุญกัน7-8 คนพระเนนจำนวนมากเพราะมันอยู่ไกลก็อาศัยอยู่ไปวันๆท่านจะนี้สัญจรไปที่อื่นว่าวันที่ที่นี่มันอดอยากขาดแคลนจะต้องเที่ยวสัญจรไปที่อื่นท่านก็ไปไม่ได้เพราะอยู่ในหน้าพรรษาท่านก็เลยจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็พอดีเป็นโอกาสดีที่พวกเราทั้งหลายจะได้ถือเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลสังโฆเวยชะตังมุขังปุญญามากังคมานานังสังโฆเวยชะตังมุขังภาษาบาลีว่าพระสงฆ์มูใหญ่นั่นเป็นประมุขเป็นประธานใหญ่ในการทำบุญในการให้ทานในการบูชาในการให้ทานทั้งหลายอาศัยพระสงฆ์อย่างที่พระท่านสวดอักขิหุตตังมุขายัญญาสาวิตติฉันตะโสมุขังราชามุขังมนุษย์สานังนาทีนังสาคโรมุขังนขัตตานังมุขังจันโทอาทิโจตปตังมุขังปุญญามากังขมานานังสังโฆเวยชะตังมุขังขออภัยพระท่านสวดอย่างนี้แปลว่า ในการบูชายันทั้งหลายนั้นการบูชาไฟเป็นใหญ่ในคำกราบกองโคกราบกองโคงฉันทั้งหลายนั้นมีสาวิติฉันเป็นประมุขในหมู่มนุษย์มีพระราชาเป็นประมุขเป็นใหญ่ในหมู่ดวงดาวทั้งหลายมีพระจันทร์เป็นใหญ่ในหมู่แม่น้ำทั้งหลายมีมหาสมุทรสาครทะเลเป็นใหญ่กว่าเขาในบรรดาสิ่งที่มีความร้อนทั้งหลายมีพระอาทิตย์เป็นใหญ่ในบรรดาการทำบุญทำกุศลสุนทรทานทั้งหลายอาศัยพระสงฆ์เป็นประมุขเป็นใหญ่ในการที่จะให้ทานได้บุญมากด้วยเหตุนี้ในหน้านี้พระไม่ไปไหนดังกล่าวแล้วเราทั้งหลายก็เลยประจวบเหมาะและในวันเช่นนี้แหละที่โบราณกาลได้กระทำเสบๆกันมาทำบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นมีที่มาโลหะกุมพีชาดกในพระไตรปิฎกนั้นคือที่มาแห่งการทำบุญตายายทำบุญบรรพบุรุษวันกตัญญูวันแห่งความรักวันพบญาติวันลูกวันแม่จะอยู่ที่นี่หมดไม่ต้องวิ่งตามฝรั่งวันมงวันแม่ใหม่ๆหรอกในวันเช่นนี้คนโบราณอีสานบ้านเฮาก็ดีพี่น้องพังปักใต้บ้านเรานู่นก็ดีทางเมืองเหนือพวกเรานู่นก็ดีถือเป็นเรื่องพิเศษถือเป็นเรื่องสำคัญปีหนึ่ง365วันวันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดอาตมาจำได้เมื่อตอนเด็กๆแม่พ่อท่านจะทำอะไรพ่อจะไปทุ่งไปท่าไปป่าไปขาวแม่มักจะบอกว่าหาของมาไว้ใส่ห่อข้าวหาของมาไว้ใส่ห่อข้าวในเด้อหาของมาไว้ใส่ห่อข้าวส่วนแม่นั้นไปพบผลไม้ที่อร่อยอร่อยตามป่าที่มันเกิดเองในสมัยโบราณนู่นมันเยอะแยะป่าดิบดงดำหมักพีพวนหมากค่ายเขาหมากเมาสารพัดอย่างเท่าที่จะหาได้กล้วยอ้อยซอยปีแม่จะเอามาเก็บกักตุนไว้ล่วงหน้าไว้สองสามวันเพราะว่าเอาไว้ใส่ห่อข้าวอย่าไปกินได้อีเอาไว้ใส่ห่อเขาเอาไว้ให้ปู่ย่าตายายให้พ่อให้แม่เฮามีพ่อมีแม่แต่ศาสตร์ก่อนพุ่นแม่จะบอกอย่างนี้พวกเราทั้งหลายแม้จะไม่รู้ไม่เห็นแต่เราก็เชื่อฟังว่าแม่ก็มีแม่มีพ่อพ่อก็มีแม่มีพ่อเหมือนพวกเรามีแม่มีพ่อเหมือนกันอย่างนี้แหละจึงเป็นวัฒนธรรมที่ยังรากฝังลึกสู่จิตใจมาตลอดเริ่มต้นตั้งแต่สองสามวันเตรียมอาหารสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายชื่นชอบอยู่ชอบกินแล้วพอถึงวันนี้ขึ้นมาก็พากันทำอาหารสุดฝีมือเลยอย่างดีที่สุดทำมากๆแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งกินเองแซ่บๆอีกส่วนหนึ่งก็เอามาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องกินนำกันแซ่บๆนี่คือวันพบญาติวันตุ่มวันโฮมวันตุ่มโฮมพี่น้องทั้งหลายก็ทำเหมือนกันก็เอามาแบ่งให้เรากินแซ่บๆเหมือนกันรักกันดีแท้ๆสังคมสงบร่มเย็นดีแท้ๆเมื่อก่อนนู้นนี่ญาติที่ยังเป็นๆญาติที่ยังไม่ตายส่วนอีกส่วนที่สามพ่อแม่ก็ทำเป็นห่อหวานห่อขาวเพื่อเอาไปฝากเอาไปต้อนรับภาษาภาคอีสานนั้นพูดสั้นจะว่าต้อนรับมันก็ยังมากไปก็เลยพูดเอาคำเดียวว่าต้อนของต้อนของต้อนอันนี้ของต้อนเอาไปฝากเอาไปต้อนคำว่าต้อนนั้นก็คือเอาไปต้อนรับนั่นเองส่วนที่สามนี่ใส่ห่อของหวานของขาวห่อไว้เช้ามาก็เอาลงวัดแต่เช้าเลยเอาไปยายไปห้อยไปตามต้นไม้ตามรั้ววัดตามหลักใต้พวกเราก็ไม่รู้เราก็ไปหาแคะกินแต่อีกส่วนที่สี่นี่เอาใส่ถ้วยใส่ชามทั้งของหวานของขาวทั้งของแห้งของเค็มหาพลุงพลังลงไปเอาไปถวายวัดเหมือนพวกเราทำกันในวันนี้ส่วนที่สี่นั้นเอาไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทรงศีลทั้งหมดนั้นเราจะเห็นได้ว่าการกระทำเช่นนี้มีประโยชน์ทั้งสี่อย่างประการแรกก็ยังได้กินเองผลหมากหลากไม้อาหารหวานข้าวของดิบของดี วันนี้เป็นวันที่การงานไม่ค่อยจะมีในสมัยโบราณนั้นพอดำนาเสร็จทำไร่ทำนาเสร็จแล้วหน้ากลางฝนนี้ไม่ค่อยจะมีงานชีวิตไม่ถูกบีบคั้นด้วยเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้ก็เป็นเวลาว่างที่จะได้ทำบุญกันอย่างไม่รีบร้อนอย่างเต็มอกเต็มใจในที่สุดก็เลยได้กินอร่อยแล้วส่วนที่สองก็ไม่เสียหายได้ฝากได้ต้อนรับได้ฝากแก่พี่แก่น้องญาติที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้พอทำเสร็จตั้งแต่ตอนเย็นเลยยังไม่ถึงพรุ่งนี้เอาไปยายที่วัดแล้วก็ไปถวายพระที่วัดแต่ตอนเย็นคืนนี้แม่ก็ให้ไปส่งถือไปส่งคนนู้นถือไปส่งคนนี้ไปส่งญาติขึ้นบ้านนู้นขึ้นบ้านนี้จำได้ตอนเด็กๆมาถึงแม่บอกเอาไปอีกแล้วเอานี่ไปฝากป้านู้นนั่นไปให้ลุงนี่แม่อบอุ่นใจเหลือเกินในสมัยโบราณนะสังคมสงบร่มเย็นกันอย่างนี้สมัยนี้ก็นับวันที่จะเห็นแก่ตัวจนไม่มีโอกาสจะเห็นอกเห็นใจใครนับวันที่จะไม่มีพี่มีน้องนับวันที่จะไร้ญาติขาดมิตรร่างกายคับข้างหลังไหลจิตใจกับอ้างว้างว้าเหวมนุษย์ทั้งหลายกลายเป็นมนุษย์อันตรายที่ไม่มีใครจะสามารถไว้วางใจกันคิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันจึงไม่ไว้วางใจกันได้ลักษณะเช่นนี้ตกอยู่ในสภาพแห่งความกลัวภาษาบาลีเรียกว่าภัยนั้นแปลว่าความกลัวมนุษย์ทุกวันนี้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกภัยคุกคามคือความกลัวคุกคามกลัวว่าคนอื่นจะเอาเปรียบกลัวว่าเราจะเสียเปรียบกลัวว่าคนอื่นจะโกหกให้เราหลงเชื่อแล้วฉวยโอกาสเอาประโยชน์แม้เราก็คิดอย่างนั้นจะเอาประโยชน์จะเอาเปรียบคนอื่นจะหลอกลวงคนอื่นในที่สุดไม่สามารถจะไว้วางใจกันพอเห็นว่าตนเองก็ยังจะต้องจะเอาเปรียบคนอื่นต้องจะเอาเปรียบเราแน่ๆเมื่อมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ร้ายก็จะเห็นร้ายไปหมดเอาไปเอามาผัวกับเมียนอนอยู่ด้วยกันก็ยังไม่สามารถจะไว้วางใจกันออกจากบ้านจากเรือนแล้วมีภัยคือความกลัวคุกคามผัวกลัวว่าผัวจะไปอย่างนั้นกลัวว่าเมียอยู่บ้านจะไปทำอย่างโน่นอย่างนี่ลูกกลัวพ่อกลัวแม่พ่อแม่ก็กลัวลูกจะไปสมเรเทมตกอยู่ในภาวะอยู่ในห่วงแห่งความกลัวกลัวนี่แหละคือภัยเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัพพยาวินาศายะภัยทั้งหลายจะพินาศไปด้วยอาศัยอำนาจแห่งพระธรรมอย่างเช่นกวาสกัตตวาธรรมรัตนังโอสาทังอุตมังวลังปลีลาหุปสามานังธรรมเตเชนะโสเตนาอัสสันตุปสวาสัพเพพยาบูปสเมสุเตบูปสเมสุเตนั้นหมายความว่าพระธรรมเป็นเครื่องอุดเครื่องยาเครื่องรักษาอันประเสริฐสามารถที่จะขจัดความร้อนร้อนปริลาหุปสมนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสเพพยาบูปสเมสุเตด้วยเดชแห่งพระธรรมคือการประพฤติธรรมคือความเข้าใจธรรมคือความเป็นผู้มีศีลมีธรรมย่อมมีเดชมีตบะแผดเผาความร้อนร้อนความชั่วทั้งหลายให้สงบให้ระงับตลอดแม้ภัยเวรภัยทั้งหลายก็สงบลงไปสัพพยาบูปสเมตุเตภัยคือความหวาดกลัวทั้งหลายก็จะสงบระงับไม่สามารถจะเกิดมีได้ในจิตในใจเมื่อเรามีศีลมีธรรมเมื่อลูกเต้ามีศีลมีธรรมพ่อแม่มีศีลมีธรรมแต่เดี๋ยวนี้กำลังจะขาดจะแขนด้วยเหตุนี้วันนี้ในสมัยโบราณนั้นถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันนี้เล่ากันไว้ว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษของเราได้มาในโลกนี้ผู้ที่ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเวทนาตกอยู่ในนรกลึกถึงโลหะกุมพีตลอดเวลา 60,000 ปีขึ้นมายังถือว่าเป็นผู้เกี่ยวดองข้องยากก็จะขึ้นมาในโลกได้รับการปลดปล่อยชั่วคราว1 เดือน 1 เดือนในนรกนั้นเท่ากับ5 นาทีนั่นแหละเพราะว่าเวลาแห่งความทุกข์นั้นมันช้ามาก หนึ่งเดือนที่เขามีความสุขที่ถูกปลดปล่อยนั้นมันรวดเร็วดังที่ฝรั่งเขาบอกว่า That who are happy regret the shortness of the day ผู้สบสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักเบื่อปีที่นานแสน That who are sad tired of the year's loss เขาบอกว่าผู้โศกหนักเบื่อปีที่นานแสนผู้หัวใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแร่นมิรู้การสั้นหรือยาวพระอริยเจ้าท่านอยู่เนื้อความสุขความทุกข์ท่านปล่อยวางอัตตาตัวตนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นวันคืนของท่านไม่มีลิมิตไม่มีสโคปไม่มีการบีบคั้นว่ามันช้าหรือมันเร็วเวลาไม่ได้กัดกืนกินพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าเป็นผู้กินเวลาไม่มีคำว่าเวลามาเกินกินท่านด้วยเหตุนี้ญาติพี่น้องเหล่าเปรตทั้งหลายที่ได้ถูกปลดปล่อยมาอย่างโลกมนุษย์ตลอดเวลา1เดือนนั้นก็เหมือน5นาทีนั่นเองเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วพวกเราเทวดาในชั้นกามาวจรทั้ง6ชั้นก็ได้รับการปลดปล่อยมาเยี่ยมลูกมาเยี่ยมหลานทั้งสองฝ่ายสองพวกนี้จะมาโลกมนุษย์เพื่อจุดประสงค์คนละอันกันผู้ที่ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเวทนาไม่เคยทำบุญสุนทรทานวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบมาตลอดนั้นก็จะมาอย่างโลกมนุษย์นี้เพื่อจะมาขอพึ่งใบบุญกับลูกกับหลานวันนี้จึงมุ่งตรงมาที่ลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดลูกหลานทั้งหลายวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่เรามาต้อนรับวันรับตายายวันต้อนรับบรรพบุรุษการที่เราจะมาต้อนรับบรรพบุรุษนั้นเราก็ไม่ได้มาตัวเปล่าๆเรามาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรพบุรุษปรารถนาบรรพบุรุษของเราที่มาในวันนี้ไม่มีความปรารถนาต้องการอะไรมากกว่าคุณงามความดีของลูกของหลานส่วนที่เป็นเทวดานั้นลงมาเพื่อจะมาเฝ้าชื่นชมต่อคุณงามความดีของลูกของหลานอย่างวันนี้มาเห็นลูกหลานเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทรทานตักบาตรสมาทานศีลฟังเทศด้วยความสงบระงับตั้งอกตั้งใจอยู่และอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปสานไปเหล่าญาติที่เป็นเทวดาก็คงชื่นชมยินดีกับลูกกับเต้าคงจะพูดว่าอย่างนั้นแหละลูกเอ้ยอย่างนั้นแหละหลานเอ้ยทำถูกแล้วดีแล้วไม่นานนักรองลูกและหลานคงจะได้พบกันกับปู่ย่าตายายพ่อแม่บนสวงสวรรค์แต่ถ้าหากเหล่าเทวดาเหล่านั้นมายังโลกมนุษย์ในวันเช่นนี้เมื่อไม่เห็นลูกเห็นหลานประกอบคุณงามความดีก็คงจะเศร้าใจเห็นแต่ลูกชาวบ้านเห็นแต่หลานคนอื่นเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลกระทำคุณงามความดีส่วนลูกของเราหลานของเรามีตาก็เหมือนตาบอดไม่มองดูบ้านดูเมืองเขาเลยมีหูก็เหมือนหูหนวกไม่ฟังเสียงเสียงอันดีอันงามของพระสงฆ์องค์เจ้าเสียงอันบอกถึงบาปบุญคุณโทษเสียงแห่งคุณงามความดีตาไม่บอดก็เหมือนตาบอดหูไม่หนวกก็เหมือนหูหนวกเทวดาเหล่านั้นก็เศร้าใจคงไม่มีวันได้พบกันบนสวงสวรรค์ลูกหลานของเราคงจะตกนรกหมกไหม้อันนี้เล่าเอาไว้อยู่ในติโลกุตตกันอยู่ในโลหะกุมภีชาดกบอกว่าเปรตเหล่านั้นเมื่อมาแล้วมาขอส่วนบุญกับลูกกับหลานมาเกาะอยู่ตามฟ้าเรือนมาเคาะมาทำอะไรอยู่เลาะๆฟ้าเรือนให้ได้ยินเสียงเพื่อแสดงตัวให้ลูกให้หลานได้รู้ได้ทราบว่าปู่ย่าตายายมาแล้วลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าลืมบุญคุณปู่ย่าตายายทุกข์เหลือเกินยากเหลือเกินอาศัยลูกอาศัยหลานเพราะว่าอยู่ในนรกนั้นไม่มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างที่พึ่งแก่ตนเองไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่ได้ทำโคระขกรรมพาณิชกรรมเกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ค้าขายอะไรต่างๆต้องอาศัยกินด้วยกรรม ่วนกรรมนั่นก็คือมีแต่ความทุกข์ทรมานแม้จะตายก็ไม่ตายมีกรรมเลี้ยงไว้ส่วนอาหารที่เป็นบุญนั้นไม่มีเลยความหวังเพียงแค่เส้นหญ้าแดงความหวังเท่ากับปลายเส้นผมที่มีริบหรี่อยู่กับลูกกับหลานนี้เองถ้าหากลูกหลานลำลึกนึกถึงก็คงจะได้อยู่ได้กินขาวกันเลยมาลูบมาเคาะมาแสดงอาการต่างๆนี่เป็นอย่างนี้จึงได้ว่าติโลกุตตะติโลกุตตะแปลว่าข้างๆฝาเปรตที่มาอยู่ข้างๆฝาแต่อาตมานั้นอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังให้ลึกลงไปกว่านั้นเอกว่าอยู่ในข้างฝานั้นมันยังไกลมันยังไกลเกินไปบางทีนอนหลับแล้วก็ไม่เห็นอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ยินอยู่เพียงข้างหูอยากให้ท่านทั้งหลายมีสำนึกระลึกว่าบัดนี้ปู่ย่าตายายของเราได้มากระชิบได้มากระซาบอยู่ข้างๆหูว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยชีวิตเจ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกโลกนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โลกนี้ยังมีโอกาสสำหรับเจ้าที่จะสร้างคุณงามความดีปู่ย่าตายายตกทุกข์ได้ยากลำบากเพราะไม่ได้สร้างที่พึ่งให้แก่ตนลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าลืมสร้างคุณงามความดีที่พึ่งของปู่ย่าตายายไม่มีมีอยู่ที่เจ้านี้แหละลูกเอ้ยหลานเอ้ยคงจะเป็นคำพูดอย่างนี้ให้เราระลึกว่าเสียงนี้กำลังกระชิบอยู่ข้างหูหนึ่งเดือนที่ร้อนรนกระวนกระวายอยากจะพบหน้าลูกหน้าหลานหวังพึ่งสมภารไปบุญจากลูกหลานนั้นมันผ่านไปอย่างรวดเร็วในตำนานเล่าไว้ว่าเมื่อมาก็สมสารสมสารหาลูกหาหลานเมื่อลูกหลานไม่ได้รู้ได้เห็นไม่มีสำนึกก็มารออยู่ข้างๆฝามาขูดมาเคาะมาลูบมาแสดงอาการต่างๆเพื่อต้องการให้ลูกหลานได้รู้ได้ลำลึกนึกถึงจะได้ทำบุญสุนทรทานหลังจากนั้นก็ไปรอคอยที่วัดด้วยเหตุนี้จึงต้องมีห่อที่พวกเราห่อมานั้นเอาไปห้อยตามต้นไม้เอาไปห้อยตามหลักรั้วหลักใต้ตามเสารั้วของวัดนอกจากนั้นยังมีอีกนอกวัดก็ยังมีร้านที่เรียกว่าร้านอาหารเปรตมีเปรตที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากรุนแรงมากตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ไม่สร้างที่พึ่งแก่ตนวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบยังไม่พอยังดูถูกว่ากล่าวติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทรงศีลศีลาจารวัดอันงดงามติเตียนเพ่งโทษท่านยุให้รำตำให้รั่วชักชวนคนอื่นเกลียดชังพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีบุคคลเหล่านี้สัตว์เหล่านี้เมื่อตายไปแล้วตกนรกหมกไหมเมื่อได้รับการปลดปล่อยขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์ไปที่ไหนก็พอไปได้สมสารไปหาลูกหาหลานแต่พอจะเข้าไปในวัดเห็นคนทั้งหลายหลั่งไหลไปวัดเป็นปูงมีอาหารหวานข้าวในมือเพื่อไปเหมือบมองอยากจะเห็นหน้าลูกหน้าหลานของตนเองส่วนบางพวกนั้นก็เข้าไปในวัดไปไม่เห็นลูกเห็นหลานก็ได้กินห่อที่เขาทิ้งไว้ห้อยไว้ตามต้นไม้ตามเสารั้วแต่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เหมือนพวกอื่นเข้ามาแล้วพื้นแผ่นดินในวัดมันร้อนเหมือนกับไฟเผาเหมือนกับเหยียบแผ่นเหล็กที่เผาไฟแดงๆลุกโชนเขาช่างร้องดิ้นรนกระวนกระวายออกมานอกวัดด้วยเหตุนี้จึงต้องมีวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งเอาไปห้อยไว้นอกวัดห้อยไว้ตามรั้วตามหลักใต้ข้างนอกข้างในบ้างข้างนอกเผื่อเปรตผู้ไม่เคยสร้างคุณงามความดีผู้ตำหนิติเตียนพระทรงองค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็ยังอุตส่ามีเมตตาปาณีเอาไปห้อยไว้ให้แก่สัตว์เหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นคิดดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องงมงายที่ไร้เหตุผลแม้แต่ในโลกมนุษย์ปัจจุบันที่ยังเป็นยังไม่ตายนี้ก็มีคนอีกจำพวกหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าไปในวัดในวาในสังคมได้บุคคลพวกนี้คือบุคคลผู้มีโรคติดต่ออย่างพวกขี้ถูดกุดทั้งโรคเรื้อนที่สังคมรังเกียจจะเข้าไปในหมู่ของสังคมผู้เขาแต่งตัวดีๆมีอาหารหวานข้าวก็เข้าไปไม่ได้กลัวจะเป็นโรคติดต่อคนอื่นก็ต้องรออยู่ไกลๆช่างเป็นความฉลาดของบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายของเราจึงมีร้านอาหารไว้ข้างนอกทางปากใต้เรียกว่าร้านอาหารพวกเยาะงอกง่อยทางปากใต้บอกว่าเยาะงอกง่อยก็คงหมายถึงบุคคลจำพวกที่มือหงิกมืองอเป็นโรคขี้ทั่วกุทังเดี๋ยวนี้ต้องหมายถึงคนเป็นโรคเอดส์ด้วยเป็นโรคเอดส์แล้วใครติดต่อไม่ได้อาจจะมาใกล้ๆหากินบริเวณข้างนอกนี้ก็ยังได้เราก็เผื่อแผ่อันนี้เราทั้งหลายอย่าได้เพ่งโทษอย่าได้ติเตียนว่าบรรพบุรุษของเราโง่งมงายไม่มีเหตุไม่มีผลอาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันก่อนนอนอยู่คืนหนึ่งเพราะแสดงธรรมทั้งสองแห่งรีบกลับมาเป็นห่วงพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดเพราะในวัดนั้นยังมีพระเนนอีกจำพวกหนึ่งที่เขาไปเพี้ยนเพ่งอยู่ในป่าโดยเฉพาะพวกอยู่ปฏิสันลีสามเณรตัวน้อยๆอายุ16 12อายุ11 12ปีก็มีพากันสมาทานฝึกฝนอดทนอดข้าวกันคนละ5วัน6วัน7วันแล้วในวันเช่นนี้วันที่เปรตทั้งหลายได้รับการปลดปล่อยตามตำนานนั้นอาตมาก็เป็นห่วงเนรเล็กๆกลัวว่าจะพบประสบการณ์ทางจิตทางใจเผื่อมีอะไรมาข้างๆนี่เหล่านั้นรู้ไม่ทันกลัวจะเกิดอาการวิปลาสต่างๆนานาจะต้องรีบมาเหมือนกับเราเป็นแม่ลูกอ่อนมาเลี้ยงลูกที่อยู่ข้างในยังอ่อนๆตั้ง20กว่ารูป20กว่าองค์ก็ต้องรีบมาเพราะว่าในวันเช่นนี้บางทีอาจจะมีอะไรมาดลบันดาลใจเมื่อจิตมันสงบแล้วมันจะคิดมันจะเห็นบาปเห็นบุญไม่เหมือนจิตที่แข็งกระด้างอย่างคนโบราณที่บอกว่านับแต่มือแข็งกระด้างบ่มีหูหอมถ้ำได้แล้วแต่จิตที่มันไม่แข็งกระด้างจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเพียรเพ่งอยู่มันอ่อนมันโยนมันจะเห็นบาปมันจะเห็นบุญมันจะรีคอร์สเรชั่นมันจะจดจำความชั่วที่ตนเองทำไว้ในอดีตตั้งแต่เล็กๆมามันก็จะก่อให้เกิดจำสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็จะหวาดกลัวบางทีก็จะเห็นสิ่งที่ดีที่งามหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าจิตมีสมาธิมากเป็นไปได้ที่จะย้อนกลับคืนข้ามภพข้ามชาติคืนไปข้างหลังดังที่พระพุทธเจ้าเราตรัสรู้ก่อนที่จะตรัสรู้นั้นในยามปฐมยามแห่งคืนตรัสรู้จิตท่านก็ย้อนหลังคืนไปเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติถอยหลังคืนไปหนหลังได้เราธรรมดาที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าเมื่อจิตสงบมันก็จะย้อนกลับคืนไปเห็นความทรงจำในอดีตเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นเมื่อมันใสก็สามารถที่จะมองเห็นเรื่องราวในอดีตถ้ามันสงบมากเหมือนกับมันใสมากๆก็เห็นได้ลึกอาจจะเห็นลงไปถึงแม้ข้ามภพข้ามชาติไปก่อนๆนู่นซึ่งเรื่องเหล่านี้คงจะมีอยู่เป็นประจำสำหรับผู้ที่เพียรเพ่งอยู่ย่อมมีบ้างอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความเป็นห่วงต่อพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์และสามเณรทั้งหลายแล้วยิ่งวันเช่นนี้บางทีอาจจะพบญาติอะไรต่างๆอย่างปีที่แล้วเคยแสดงธรรมทางสถานีวิทยุแล้วก็มีพระบวชใหม่จากบางวัดจากบางอำเภอซึ่งจำไม่ได้แล้วเขียนจดหมายมาถามว่าได้ฟังเทศของท่านอาจารย์ที่สถานีวิทยุเรื่องอาสรถะข่าวประดับดินว่าวิญญาณเปรตพวกปู่ย่าตายายมาหาลูกหาหลานมาขอส่วนบุญฟังแล้วก็ฟังไปเฉยๆผมเป็นพระบวชใหม่เพิ่งจะบวชพรรษานี้ลาบวช3เดือนแกว่าแล้วผมได้นั่งสมาธิอยู่ในคืนนั้นลองดูดังที่อาจารย์พูดปรากฏว่าเห็นคนครึ่งตัวลอยมาเอาหัวลอยมาเอาหัวลงข้างล่างแล้วก็เห็นอีกหลายๆคนเพียงครึ่งตัวทำให้ผมคิดขึ้นมาถึงคำพูดที่ท่านอาจารย์เทศทางวิทยุอาจจะเป็นได้ว่าเปรตเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นเป็นญาติของเรามาขอส่วนบุญผมได้ลุกไปสวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็รู้สึกจะเป็นห่วงอาตมาก็รีบมาจากเมืองร้อยเอ็ดมาถึงก็มืดแล้วก็ยังมีอีกพี่น้องชาวบ้านคา ทางบ้านขานู่นมารอคอยอยู่3-4คันรถเพื่อจะมาทำบุญในวันที่7มาเลี้ยงพระที่วัดบางเอิญอาตมาก็ยังไม่ได้กลับมาจากเมืองร้อยเอ็ดเมื่อมาถึงก็ยังมีคนรออยู่ทุ่มหนึ่งก็ยังรอก็เลยต้องเสียเวลากับญาติโยมต้อนรับพูดจากับโยมที่นี่ก็เลยไม่ได้เข้าไปหาพระเนนภายในเช้ามาก็รีบเข้าไปหาเห็นสามเณรน้อยๆกำลังนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ก็ไปถามว่าร้องไห้ทำไมสามเณรบอกว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อาตมาก็ถามว่าคิดถึงอยากให้ท่านเป็นอย่างไรคิดถึงท่านทำไมอยากให้พ่อให้แม่มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาอยากให้พ่อให้แม่มาทำคุณงามความดีตลอดเวลาพ่อแม่นั้นเคยทำแต่บาปแต่กรรมอาตมาก็ปลอบใจเนรเอ้ยพ่อแม่เรานั้นยากลำบากเลี้ยงลูกหลายคนไม่ใช่เพียงแต่เราพี่ชายเราพี่สาวเราน้องสาวน้องชายเราพ่อแม่ลำบากโขดหัวเราเกาหัวหย่าหัวหกก้นควิดหัวหม่นก้นซุกเลี้ยงลูกก็จะเจริญเติบโตท่านยุ่งยากลำบากหมดเรี่ยวหมดแรงเพื่อลูกเรานั้นเบื้องหลังของความทุกข์ยากลำบากของพ่อของแม่ให้เราได้เกิดมาเจริญเติบโตได้มาบวชในศาสนาในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสดีเนรเอ้ยอย่าร้องไห้เลยจงรีบกระทำทุนงามความดีแผ่บุญแผ่กุศลให้พ่อให้แม่ถ้าหากท่านมีชีวิตอยู่เราก็จงรีบประพฤติธรรมนี้แหละเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณนอกจากพ่อแม่ที่มีอยู่ในชีวิตนี้ยังมีอีกพ่อแม่ในชาติก่อนๆขอให้เนรไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลที่เจริญสมาธิภาวนานี้ให้แก่พ่อแก่แม่ด้วยนะผู้ไปสามเณรก็ยิ่งร้องไห้อาตมาก็บอกว่าหายใจยาวๆลึกๆทำความเข้าใจให้ละเอียดกับลมหายใจอารมณ์ที่มันคับแค้นอยู่ในใจก็จะหายอานาปานสติให้ละเอียดสามเณรก็ทำไปหาอีกองค์หนึ่งก็เห็นเนน้อยเอกนั่งตาแดงคิดถึงแม่คิดถึงพ่อพ่อตายไปแล้วแต่เหลือแต่แม่วันนี้คิดถึงเหลือเกินนั่งสมาธิไปไม่ทำอะไรคิดถึงแต่แม่แต่พ่ออาตมาก็บอกว่าลูกเอ้ยพ่อแม่แม้จะไม่มีอยู่ท่านก็ยังเหลือร่างกายของเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่พ่อและแม่รวมกันอยู่ในตัวเราแม้ท่านจะจากไปท่านก็ยังอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราการเกิดขึ้นของแม่ของพ่อเพื่อความมีชีวิตอยู่ของลูกเหมือนกับต้นข้าวเมื่อมันยังไม่มีลูกแม้จะถอนออกมาจากก้าเราจะเตะมันคอบัวพอช้ำหาไปโยนลงกลางทุ่งนามันยังไม่ตายมันรอคอยให้ลูกมันเกิดมาสืบตระกูลเพื่อลูกมันจะได้เจริญเติบโตเมื่อมันเป็นลูกมันเป็นรวงเป็นหมากแล้วไม่มีใครฆ่ามันก็ตายเองตายด้วยความสุขใจว่าลูกได้แก่แล้วลูกจะได้ร่วงหล่นเกิดใหม่สืบตระกูลของต้นข้าวต่อไปเพราะเหตุนั้นแม้พ่อแม่จะไม่มีท่านก็ยังอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจของเราเอาเถิดสามเณรจงเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีแก่พ่อแก่แม่เธอจงเจริญสมาธิภาวนาต่อไปมีสติอยู่ทุกลมหายใจและลึกถึงพ่อถึงแม่ก็ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทุ่มเททั้งกายทั้งใจอดอาหารอยู่นี่เป็น3-4 วันมานั่งสมาธิเดินจงกรมนี้แหละจะเป็นการแผ่บุญแผ่กุศลแก่พ่อแก่แม่เขาไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันสรถะวันที่ถูกปลดปล่อยแก่หมูเปรตแก่หมูญาติอาตมาก็ไม่พูดให้เขาเข้าใจในวันนั้นกลัวเขาจะกลัวกลางคืนสามเณรน้อยคนหนึ่งบอกว่าเมื่อคืนขนลูกทั้งคืนหมูคล้ายๆมีอะไรมาลูบมาลูบที่ฝากุฏิเป็นฝาไม้ไผ่ห้อมอยู่ในป่าอาตมาก็บอกว่าเวลาใดเธอเกิดความกลัวขึ้นมาเธอหายใจยาวๆอย่าทิ้งลมหายใจเธอระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่กับเธอและลึกถึงพระธรรมว่าเธอกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมและลึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อยู่กับเธอนี่ไม่ไปไหนให้เธอมีสติอยู่อย่างนี้ทุกลมหายใจสามเณรบอกว่า เมื่อเราขนลุกแล้วเราดูลมหายใจมันก็หายเดี๋ยวก็มีเสียงมาลูบอีกอยู่อย่างนี้หลายครั้งหลายหนอาตมาก็เฉยไว้ว่าไม่ได้บอกว่าเมื่อคืนนี้อะไรเป็นวันอะไรเพราะตามตำนานแห่งโลหะกุมภีก็ดีติโลกุฏฐะกันก็ดีพระพุทธเจ้าเล่ากับพระเจ้าพิมพิสารว่าเมื่อล่วงเดือน10เข้าแล้วเมื่อหมดเดือน9ย่างเข้าเดือน10นั้นเราเปรตทั้งหลายได้ถูกปลดปล่อยมาลึกลงไปถึงโลหะกุมภีที่ตกนรกอยู่ถึง 60,000 ปีสัตว์เพ็งวัฏสะสหัสสานิปริอุณานิสัพพโสนิระเยปัจจมานานังกถาอันโตภวิสติ 60,000 ปีเต็มที่อยู่ในนรกนั้นตลอดกาลแม้จะมีความทุกข์แค่ไหนก็ได้รับการปลดปล่อยมาเหมือนกันมาเพื่อจะขอบุญขอกุศลกับลูกกับเต่าทีนี้เปรตเหล่านี้เมื่อมาได้รับบุญกุศลที่ลูกหลานเหลนได้กระทำให้ก็ชื่นชมยินดีก่อนจะจากไปก็อวยพรให้ลูกหลานลูกเอ้ยหลานเอ้ยจงพากันมีความสุขความเจริญในศีลในธรรมนะลูกนะอย่าได้ตกนรกหมกไหม้เหมือนกับปู่ย่าตายายขอให้เจ้าจงเจริญด้วยทรัพย์ด้วยยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความอบอุ่นทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยอายุวรรณะสุขภาระเมื่อตายแล้วจงไปบันเทิงในสวรรค์อย่าได้ทุกข์ได้ยากเหมือนกับปู่ย่าตายายเจ้าเลยแต่ถ้าหากมาแล้วไม่เคยเห็นหน้าลูกหน้าหลานสมสารปายเห็นแต่ลูกชาวบ้านเห็นตลาดคนอื่นลูกหลานของเราเหมือนตาบอดเหมือนหูหนวกวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นุบก็ได้อาศัยอาหารที่เป็นห่อของคนอื่นที่เอาไว้ให้นั้นได้กินเมื่อได้กินก็อวยพรให้แก่ผู้ที่เอาให้ให้มีความสุขความเจริญอย่าได้พบความทุกข์ความยากเมื่อตายไปแล้วจงไปสู่สวรรค์หลังจากนั้นวันสุดท้ายวาระสุดท้ายที่จะต้องกลับคืนไปรับกรรมมองซ้ายแหลขวาด้วยจิตใจกระอักกระอ่วนกระวนกระวายไม่เคยเห็นหน้าลูกตลอดเวลา1เดือนลูกหลานไม่เคยคำนึงถึงเปรตเหล่านี้ก็จะสาปแช่งชักหักกระดูกด่าลูกด่าหลานสาธุลูกหลานตาไม่บอดเหมือนตาบอดหูไม่หนวกเหมือนหูหนวกวัดก็ไม่เข้าพระเจ้าก็ไม่นบวันโกนไม่เคยละวันพระไม่เคยคิดถึงสาธุให้มันทุกข์ยากลำบากเต็มไปด้วยความทุกข์นานาประการในโลกนี้แต่หากตายไปแล้วขอให้มันตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเวทนาจะได้พบข่าวสาข่าวประดับดินพบบุญพบกุศลเหมือนกับเราในขณะนี้เถิดแช่งด่าเต็มที่แล้วก็จากไปวันนี้เราทั้งหลายอย่ามาให้เปรตมาแช่งมาด่าจงมาได้รับพรจากเปรตได้รับพรความชื่นชมจากเทวดาอย่างไรอย่างไรก็ตามวันนี้ถือว่าเป็นวันต้อนรับวิญญาณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ทั้งหลายย่อมปรารถนาอยากได้ลูกที่เชื่อฟังที่ว่านอนสอนง่ายในสมัยพุทธเจ้านู้นพวกพราหมณ์เขาก็ยอมรับนับถืออย่างเดียวกันว่าบุตรนั้นมีอยู่3ประเภทบุตรที่เลวกว่าตระกูลบุตรที่ดีกว่าตระกูลบุตรที่เสมอด้วยตระกูลบุตรที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่เรียกว่าอวชาตบุตรบุตรที่ดีกว่าพ่อกว่าแม่เรียกว่าอภิชาตบุตรแต่บุตรที่เสมอด้วยพ่อด้วยแม่เรียกว่าอนุชาตบุตรในบรรดาบุตรทั้ง3ชนิดนี้คือบุตรที่ดีกว่าพ่อกว่าแม่เป็นบุตรที่สูงส่งแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านบอกว่าบุตรที่ดีที่ประเสริฐในโลกคือบุตรที่เชื่อฟังเศโธปุตตานมัสสโบบุตรที่ประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อฟังแม่แม้จะร่ำรวยเดี๋ยวนี้พวกเรานั้น นั่งรถปิกอัพขี่รถมอเตอร์ไซค์บ้านเรือนหลังใหญ่สะดวกสบายสมัยพ่อแม่เราเดินเท้าเปล่าๆไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้มากินน้ำด้วยแก้วเจลาไนเอาบั้งทิ้งไม้ไผ่ใส่น้ำไปกินในถุงในท่าในป่าในเขาไม่เคยใช้ไฟฟ้าไม่เคยพบมอเตอร์ไซค์รถยนต์ติดแอร์ขี่เกวียนกันไปออดแอดออดแอดเราทุกวันนี้มั่งมีสีสุขอยู่ดีกินดีกว่าพ่อกว่าแม่จะถือว่าเป็นอภิชาติบุตรที่ดีกว่าพ่อกว่าแม่แต่มันยังไม่ประเสริฐคนที่ร่ำรวยที่เรียนสูงกว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่จบป.4ลูกได้ปริญญาแต่ทำให้พ่อแม่น้ำตาเช็ดหัวเข่ามามากต่อมากต้องถือว่าบุตรที่เลวกว่าตระกูลแม้จะเรียนเก่งมีความรู้สูงร่ำรวยกว่าพ่อกว่าแม่แต่ทำให้พ่อแม่ร้องห่มร้องไห้ด้วยการก่อเวรสร้างกรรมเผาจิตเผาใจของพ่อของแม่ให้เร่าร้อนพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญท่านบอกว่าเศโธปุตตานมัตตโวบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่คือบุตรที่ประเสริฐที่สุดในโลกแม้จะไม่รวยเท่าพ่อเท่าแม่แม้จะไม่มีความรู้เท่าพ่อเท่าแม่แต่เชื่อฟังปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นแหละประเสริฐพ่อแม่จะไม่เป็นทุกข์ใจกับบุตรชนิดนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าเราทั้งหลายตั้งแต่เกิดมานี้เคยได้ยินไหมพ่อแม่สั่งสอนเราว่าลูกเอ้ยโตมาจงพากันไปกินเหล้าจงพากันไปเสพยาเสพติดจงพากันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นนักเลงหัวไม้เป็นคนแข็งกระด้างอย่ายอมให้แก่ใครได้เป็นนักเลงหัวโจกนะลูกนะมีบ้างไหมไม่มีเลยพ่อแม่เราจะบอกว่าลูกเอ้ยจงเป็นคนดีของพ่อของแม่นะลูกนะเชื่อถ้อยฟังคำสิ่งที่พ่อแม่บอกอย่าพากันไปกินเหล้าเมายาอย่าไปคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าไปติดยาเสพติดอย่าเป็นนักเลงตีหัวบ้านผ่านหัวเมืองลักเล็กขโมยน้อยลักใหญ่ขโมยโตอย่าไปเป็นคนชั่วเหมือนลูกคนอื่นนะจงเป็นคนดีเหมือนลูกคนนู้นคนนี้พ่อแม่สอนไว้อย่างนี้ถ้าเราเชื่อฟังนั่นแหละชื่อว่าบุตรที่ประเสริฐวันนี้ถ้าหากดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราได้มาพบมาเห็นลูกเต่ามานั่งฟังเทศสงบสงเงียมอยู่ในป่าในอารามสงบมาทำบุญอุทิศแก่ส่วนกุศลแก่พ่อแก่แม่บางคนยังน้อยอายุ 14-15 มานุ่งขาวห่มขาวจำศีลกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้วิญญาณของพ่อแม่บรรพบุรุษมาเห็นคงชื่นใจแม้จะไม่ได้กินอะไรเลยก็คงจะอิ่มใจอย่างนั้นแหละลูกเอ้ยถูกแล้วลูกเอ้ยเจ้าจงจำศีลเช่นนั้นเจ้าจงให้ทานเช่นนั้นเจ้าจะได้อยู่ดีกินดีในชาติต่อไปชาตินี้เจ้าก็ไม่ได้ทำความชั่วเป็นความสุขใจของพ่อของแม่ด้วยเหตุนี้อาตมาเห็นสามเณรน้อยๆที่เจริญสมาธิภาวนาอยู่ในป่าพระหนุ่มๆที่เจริญสมาธิภาวนาอยู่ภายในนู่นพวกเข้าปฏิสนธิอาตมาแม้ไม่มีลูกแม้ไม่เคยจะมีลูกแต่ก็มีความรู้สึกชื่นใจดีใจเหมือนลูกของเราที่เราได้บอกได้สอนเขาได้ทำตามมีท่านทั้งหลายลองคิดดูพ่อแม่เลี้ยงมาพ่อแม่บอกให้ไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าเดินจงกรมในป่าอดข้าวลองดูให้จิตมันสงบให้ร่างกายมันลำงับ4วัน5วัน6วัน7วันก็คงไม่ทำตามยังไม่มีเด็กๆที่ไหนจะเชื่อฟังพ่อแม่ถึงกับอดข้าวอย่างนี้การที่เขาได้อดข้าวสงบลำงับเพื่อบูชาพระธรรมไม่ได้อดให้เป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระอริยเจ้าฝึกความอดทนฝึกสัจจะบารมีฝึกอธิษฐานบารมีฝึกจิตฝึกใจเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอาตมาอย่างคิดว่าถ้าหากเทวดาฟ้าดินทั้งหลายเห็นก็คงชมเชยลูกเช่นนี้ถ้าเป็นลูกใครพ่อแม่คงจะสบายใจนุ คงจะสบายใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นสิทธัตถกุมารใครเห็นก็พูดออกมาว่าเด็กคนนี้หนุ่มคนนี้ใครเป็นพ่อเป็นแม่คงจะสบายใจนิพพุตานุนัสสามาตานิพพุตานุนัสสาปิตาเป็นลูกใครพ่อคงเย็นใจแม่คงเย็นใจคงสบายใจพ่อแม่ของเนรของพระเหล่านี้คงสบายใจคงเย็นใจแม้แต่พ่อแม่ในโลกนี้และพ่อแม่ในโลกอื่นที่ล่วงลับไปแล้วอาตมาก็ชื่นใจด้วยเพราะเหตุนั้นเองในวันเช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายต้องถือว่ามาต้อนรับวิญญาณปู่ย่าตายายด้วยการทำดีฟังเทศให้มันดีๆจำศีลให้ดีๆให้ทานให้ดีๆอย่าทำเล่นๆอย่าทำลวกๆอย่ารีบอย่าร้อนแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาให้ดีๆพวกที่จำศีลในวันนี้ก็คงจะต้องเจริญสมาธิภาวนากันพิเศษหลายๆชั่วโมงเพื่อยกทั้งหมดเรี่ยวแรงนี้เป็นธรรมพรีบุพเพเปตพรีเรี่ยวแรงนี้ยกถวายแก่วิญญาณบรรพบุรุษบุพชนของเราให้ท่านได้รับบุญได้รับกุศลอันนี้มีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีสุขก็ให้มีสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยังมีอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายถ้าเป็นทางปักใต้ของเราก็วันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือน10วันนี้ทางปักใต้เรียกว่าวันรับตายายวันปู่ย่าตายายมาเยี่ยมมาจากนรกมาจากสวรรค์อะไรที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ชอบอกชอบใจจะหามาให้มารอคอยตั้งแต่เช้ามืดเหมือนเรารอคอยคนที่เรารักเราเคารพบูชาที่จากไปนานมีอะไรแล้วก็เตรียมมาไว้สิ่งที่ท่านชอบอกชอบใจหลังจากนั้นวันสุดท้ายที่วันที่ท่านจะจากไปคือวันเดือน10ดับนู่นแล้วเขาก็จะถือว่าวันส่งตายายในวันส่งตายายนี้ข้าวปลาอาหารขนมหวานข้าวของแห้งของเค็มก็จะหามาเต็มพเนินเถินทึกเอามาส่งตายายเอาฝากตายายไปกินเอามาส่งไปกินนี้มันมีประโยชน์แม้ไม่ได้ประโยชน์ทางตรงก็ยังมีทางอ้อมคือในหน้านี้เป็นหน้าฝนพระทรงองค์เจ้าไม่ได้รอนแรมไปที่อื่นแม้จะลำบากขาดแคลนอดอยากอาหารแค่ไหนก็ไปไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างที่วัดนี้พระเนร40 50นี้ถ้าโยมมาจังหัน7คน8คนวันธรรมดาอดอยากก็ต้องหวานอมขมกลืนไปก่อนออกพรรษาแล้วถ้ามันไม่มีก็จะสัญจรไปที่อื่นแต่บัดนี้ในวันส่งตายายข้าวปลาอาหารปลาแห้งปลาเค็มอะไรต่างๆมาเยอะเมื่อมาเยอะเอามาส่งตายายนั้นตายายก็ไม่ได้หอบได้หิ้วออกไปด้วยแต่สิ่งเหล่านี้มันก็จะเหลือประโยชน์ไว้ให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าได้ฉันไปหลายมื้ออาจจะเป็นครึ่งเดือนถ้ามันมีมากพระมากอย่างนี้ก็เวลาเกือบเป็นอาทิตย์นั่นแหละอาหารที่เราเอามาส่งตายายกลับได้มาสนับสนุนบำรุงสมณะภิกษุสงฆ์องค์สามเณรผู้สืบอายุศาสนาตามธรรมดาพวกเรานั้นนับถือศาสนาแต่เราจะสืบศาสนาเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ได้เรามีงานมีอาชีพที่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียต้องมีการงานเพื่อหามาใส่ปากอยากใส่ท้องส่วนพระสงฆ์องค์เจ้านั้นไม่ได้ทำไร่ไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำอาชีพอย่างอื่นทำอย่างเดียวคือศึกษาพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกค้นคว้าประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะเป็นแบบอย่างเป็นหลักจิตหลักใจพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นชี้บอกชี้ช่องบอกทางอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อันนี้เป็นกุศลควรเจริญอันนี้เป็นอกุศลควรละชี้ทางเสื่อมบอกทางที่เจริญให้แก่เราด้วยเหตุนี้ท่านมีชีวิตที่อาศัยคนอื่นอยู่พวกเราก็ไปอุปถัมภ์ค้ำจุนก็ต้องถือว่าเราก็ได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุมีกำลังต่อไปหลายวันเพื่อจะทำประโยชน์แก่พระศาสนาการที่ศาสนายังคงอยู่ในโลกก็มีประโยชน์แก่มนุษย์แก่สัตว์แก่ต้นไม้แก่โลกทั้งโลก ทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้วันที่ปู่ย่าตายายมาเยี่ยมพวกเราคือเริ่มตั้งแต่เดือน9ดับยันไปจนถึงหมดเดือน10นั่นเป็นวันที่เราจะได้รับอานิสงส์4ประการอานิสงส์แปลว่าผลอันหลั่งไหลออกมาจากเหตุอันดีงามเรียกว่าประโยชน์นั่นเองอานิสงส์4ประการที่เราจะได้มีอะไรพระพุทธเจ้าท่านสรุปไว้ในติโลกุตตกันว่าโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจกตาอุลาลาภรัญจะทิคู่นามมนุปทินนางตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติเป็นภาษาบาลีข้อแรกมันบอกว่าการแสดงออกถึงความเป็นญาติได้แสดงออกแล้วที่เรียกว่าญาติธรรมหมายความว่าท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นี้ในฐานะที่เป็นญาติในพระศาสนากันก็ตามเป็นเพื่อนบ้านกันก็ตามเป็นญาติสนิทกันก็ตามอย่างนี้เรียกว่าญาติกันทุกคนแสดงญาติธรรมคือหน้าที่ที่ญาติจะต้องประพฤติต่อญาติคนที่เป็นญาติจะล่วงลับไปก็ดีหรือยังอยู่แล้วก็ดีมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรก็ดังที่เราทำในวันนี้กินข้าวร่วมกันระหว่างญาติที่มาวันนี้ใต้ร่มไม้ในวัดป่าเรียกว่ากินข้าวป่าร่วมกันใครมีอะไรก็มาทำมาแบ่งกันกินนอกจากนั้นก็มีอีกให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปความพร้อมเพียงกันนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งดังนั้นจึงไม่ควรแตกสามัคคีกันไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกันควรตมักสมานสามัคคีกันกระทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนนี้เรียกว่าญาติธรรมอันแสดงแล้วแก่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และการที่ได้นึกถึงญาติในโลกหน้านั้นก็เรียกว่าเป็นญาติธรรมอีกอันนึงวันนี้ก็เพราะญาติที่ล่วงลับไปนั่นเองเราจึงได้มากันนั่นเป็นการแสดงออกแล้วทีนี้ก็มาข้อที่สองที่เรียกว่านิทัสสิโตเปตานะบูชาจักตาอุลาลาการบูชาแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารแก่เปรตทั้งหลายคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างโอฬารหมายความว่าเราบำเพ็ญญาติธรรมอย่างโอฬารแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเรามักจะเห็นกันอยู่ว่าในการบำเพ็ญบุญกุศลประจำปีนั้นไม่มีการบำเพ็ญบุญกุศลชนิดใดจะมามากมายยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปถ้าทำอยู่ที่บ้านก็หมดเงินเป็นหมื่นๆขาวัวขาควายจ้างนั่งจ้างละครนี่เรามาพิจารณาย้อนหลังดูอาจจะเห็นได้ว่าคนแต่ก่อนยังบำเพ็ญบุญให้ตาให้ยายให้พ่อแม่อย่างโอฬารยิ่งไปกว่าเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำไปแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังนับว่าโอฬารเหมือนกันคือกระทำกันอย่างกว้างขวางอย่างสุขความสามารถอย่างหนึ่งทีเดียวการกระทำทุกอย่างของเราจึงเรียกว่าโอฬารคือจะต้องทำเหมือนอย่างที่กล่าวกันแล้วเตือนแล้วเตือนอีกจึงจะเรียกว่าโอฬารเพียงแต่จะเอาข้าวปลาอาหารมาให้มากๆเลื้อเฟืออย่างนี้ยังไม่เรียกว่าโอฬารต่อเมื่อกระทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์มั่นคงทุกอย่างที่จะทำได้ให้ทานนี่ก็อุทิศให้แก่ผู้ตายแก่ตายายรักษาศีลวันนี้ก็จะอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายฟังเทศในวันนี้กันนี้ก็จะอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายหรือว่าจะกระทำความดีอย่างอื่นอีกกี่อย่างในวันนี้ก็ล้วนแต่จะอุทิศให้แก่ตายายทำอย่างนี้จึงเรียกว่าโอฬารรับศีลแปดและจะมานั่งสมาธิตอนเย็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นโมก็จะทำอย่างโอฬารเพื่ออุทิศแก่ปู่ย่าตายายอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าไม่ได้กระทำไปอย่างละเมอเพ้อฝันมันก็ยิ่งมีผลยิ่งใหญ่โอฬารบางคนมาด้วยความสนุกสนานคือไปได้มาด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วมาตามธรรมเนียมมาเพื่อสนุกสนานมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างอื่นบ้างอย่างนี้ก็มีก็หาเป็นประโยชน์อันโอฬารไม่ถ้ามาอย่างนี้ต้องมีจิตใจที่เข้าใจมีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังมีความกตัญญูกตเวทีพุ่งขึ้นมาเต็มจิตเต็มใจอย่างนี้เรียกว่ามาทำบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างโอฬารเรามีความอดทนกันอดทนทุกอย่างที่จะกระทำที่ไม่เคยรักษาศีลอุโบสถไม่เคยรักษาศีลห้าก็จะพยายามรักษาศีลอุโบสถจะพยายามรักษาศีลห้าดีกว่าไม่รักษาศีลอะไรเลยอย่างน้อยก็เอามันศีลห้าอย่างนี้เรียกว่าต้องใช้ความอดทนใช้ความอดทนนั่นเองเป็นเครื่องบูชาเรียกว่าบูชาจักตาอุลาลา บูชาอย่างยิ่งใหญ่โอฬารไม่ใช่บูชาเพียงดอกไม้ธูปเทียนนี่เรียกว่าอานิสงส์ซึ่งแปลว่าคุณงามความดีที่หลั่งไหลออกมาจากการกระทำที่เจริญข้อที่3พลัญจภิกขุนำมนุปทินนั้นหมายความว่าการกระทำที่เราอุทิศบูชาแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นแหละสำเร็จประโยชน์เต็มตามนั้นแล้วยังมีประโยชน์อีกทางหนึ่งคือเป็นการเพิ่มกำลังแก่พระภิกษุสงฆ์องค์กสามเณรดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเราจะต้องเลือกผู้ที่จะรับทานที่เรียกว่าปฏิฆาหกเพื่อให้ทานนั้นมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พอที่จะอุทิศส่วนกุศลแก่บุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจึงต้องเลือกการเลือกนั้นก็เลยมาเลือกเอาพระภิกษุผู้สืบอายุพระศาสนาไม่ใช่เลือกเอายาจกคนเข็นใจตามถนนหนทางเรามาเลือกเอาผู้สืบอายุศาสนาสืบสิ่งที่ดีที่งามไว้แก่โลกเมื่อเลือกเอาภิกษุผู้สืบอายุศาสนาเป็นผู้รับทานแล้วทานนั้นก็เป็นการเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังให้แก่ศาสนาเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาศาสนามีอยู่ในโลกจำเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างไรไม่ต้องอธิบายกันอีกแล้วพอจะเข้าใจกันแล้วเทศมา7ปีแล้วยุติได้แล้วว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาเป็นลำดับลงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็ต้องถือว่าเป็นผู้มีประโยชน์แก่โลกเราจึงได้พบพระศาสนาเราจึงได้รับประโยชน์จากพระศาสนาเราจึงจะหวังให้พระศาสนามีอายุยืนยาวต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงหวังที่จะสืบอายุศาสนาภิกษุสงฆ์ที่มีความสามารถเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นการสืบอายุศาสนาอย่างเดียวจึงไม่มีโอกาสที่จะไปทำไร่ทำนาขุดดินซีดไม้ทำหน้าที่อย่างอื่นเพื่ออาชีพอาศัยพวกเราก็เลยอาศัยให้ท่านปัจจัยสีเครื่องเกื้อกูลแก่การดำรงอยู่มีชีวิตแก่พระสงฆ์เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะวันนี้ก็มากันเยอะแยะอย่างนี้แหละฤดูฝนภิกษุไม่อาจจาริกไปในที่ต่างๆต้องมารวมกันเป็นจำนวนมากในที่ใดที่หนึ่งย่อมจะเกิดการขาดแคลนเมื่อมาอยู่ด้วยกันมากๆในทางข้าวปลาอาหารที่นี้การทำบุญให้ปู่ย่าตายายในวันเช่นนี้มาส่งปู่ย่าตายายก็ดีมันก็เลยได้ประโยชน์แก่พระสงฆ์องค์เจ้าให้เสริมอายุศาสนาต่อ